เมืองใดไม่มีทหารหาญเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมทาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสภณเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิศสมัยเมืองใดไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ะคุณหมอคะวันนี้เปิดรายการด้วยเรื่องของเมืองที่มีอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเลิศนะคะครบถ้วนก็ไม่สู้มีธรรมอำไพก็เลยอยากจะขอพูดคุยกับคุณหมอถึงเรื่องประเด็นร้อนที่อาจจะร้อนใจหลายคนหลายฝ่ายในทุกวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองสักนิดหนึ่งว่าคุณหมอมีความคิดเห็นเป็นยังไงคะต่อสถานการณ์ขณะนี ้ก็ตกกระแสก็โหนกระแสเข้าไปเรื่องหน่อย สักหน่อยนะคะ ครับ ค ่ ะ ก็ระยะหลังๆมานี่ผมเข้าใจว่าถ้าเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองบ้างเนี่ยก็จะได้ยินคำพูดเรื่องของจริยธรรม ค่ะ แต่มีการพูดถึงการเมืองกับจริยธรรมจริยธรรมกับการเมืองอะไรต่างๆเนี่ย ค ่ ะ นะครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือผมมองว่าการที่เรามีโอกาสได้มาภาวนามีโอกาสในการที่จะทำให้ส่งเสริมเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าทำให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีทิศทางของชีวิตไปในทิศทางที่มันถูกต้องหรือทางที่ดีงามเนี่ยการเมืองมีส่วนสำคัญมากแต่ที่สิ่งนั้นเพราะว่าถ้าบ้านเมืองลุกเป็นไฟในใครจะมานั่งภาวนาอยู่ฮะ โอ้แน่นอนเลยค่ะ ใช่ไหมฮะ ค่ะ ถ้าบ้านเมืองเข้ายากหมากแพงหรือว่ามีความทุกข์ความยากเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ประชาชนจะได้เข้าวัดฟังธรรมตักบาตรทำบุญหรือว่าให้การรักษาศีลเนี่ยคงเป็นไปได้น้อยลงมาก ค่ะ งั้นถ้าเราดูสถานการณ์บ้านเมืองไปเนี่ยผมเห็นว่าช่วงนี้ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยกันประโคมหรือว่าเน้นย้ำไหนๆเขาก็จุดพลุเรื่องจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันโหนกระแสจริยธรรมนี่ให้มันดังๆสักหน่อย แปลว่าเราไม่ต้องไปช่วยกันจุดพลุก็ได ้ แต่ เรา ช่วยกัน จ ุ ดกันแล้วเราโหนกระแสโหนกันหนักครับทีนี้ผมอยากจะทำความเข้าใจกับคำว่าจริยธรรมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคำที่เราพูดกันด่าอื่นนะฮะ แต่ว่าเผื่อทีเดียว แต่ว่าความหมายที่แท้จริงเนี่ยตามพจนานิกรมฉบับราชบัณฑิตสถานนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ แหมก็ไม่บอกก่อนจะได้เปิดไว้รออ ันนี้เอาตามความเข้าใจของผมนะ ได้ค ่ ะ แต่ว่าจริยธรรมนี่เป็นคำรวมๆกัน ค ่ ะ แต่คือคำว่าจรหรือจระเนี่ยนะบวกกับคำว่าอริยะบวกกับคำว่าธรรม ค่ะ จรก็จระหรือจราจรเนี่ยฮะ เอางั้นนะ ก็เรียกว่าเป็นทางไป ค ่ ะ อาริเนี่ยแปลว่าข้าศึกหรือว่าความทุกข์กันแหละ ค่ะ ยะนี่แปลว่าผลธรรมก็คือการกระทำหรือว่าก็ประพฤติปฏิบัติเนี่ย ค่ะ นั้นถ้ารวมความก็ว่าจริยธรรมเนี่ยก็คือข้อประพฤติหรือข้อปฏิบัติแต่เป็นทางที่นำเราออกไปจากทุกข์ใช่ไหม ค ่ ะ อันนี้เป็นความหมายผมก็จะว่าเป็นความหมายโดยแท้แต่ว่าเราจะเอาความตื้นลึกหนาบางของความว่าออกจากทุกข์เนี่ยมาใช้ในระดับไหนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ค่ะ ใช่ไหมฮะงั้นถ้าเราดูจากทิศทางการเมืองหรือทิศทางของการเป็นไปของประเทศชาติของเราเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางคนละทางกับจริยธรรมอ้ าว มันเป็นทางที่นำเราไปสู่ความทุกข์มากขึ้นที่สีหน้าด้วยออกมา ไม่ได้ทำให้ทุกข์น้อยลงนะคะ ทางมันไม่ใช่ทางที่นำเราออกจากทุกข์หรือว่าทำให้เราเป็นไปในทางที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์เราน้อยลง ค่ะ จ แต่มันกลับเป็นการเร่งเร้าหรือว่าส่งเสริมทำให้เราหรือว่าคนประชาชนคนไทยเนี่ยทุกข์ง่ายขึ้นหรือทุกข์มากขึ้นฉะนั้นการเมืองนี่มีส่วนอย่างมากฉะนั้นจริงๆแล้วผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะที่จะเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราไม่เน้นตรงนี้ให้มากนี่มันเหมือนกับรถคันหนึ่งเหมือนกับบริษัทหนึ่งที่บริหารไปแล้วมีแต่ล่มจมนะ แ ต่ล่มจม ใ ช่ไหมจริงๆแล้วเรียกว่าเสาหลักของบ้านเมืองเราโดยเฉพาะเสาหลักของประเทศชาติของเราก็คือองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ประทานแนวทางไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วผมก็เข้าใจว่าท่านก็เน้นย้ำมาทุกครั้งที่ท่านได้มีโอกาสโดยเฉพาะวันเฉลิมพระชนม์ ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหม ครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยเห็นว่าถ้าในโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสเลือกตั้งกันใหม ่ แล้วผู้คนทั้งหลายผมก็ไม่รู้ว่าใครที่จะฟังรายการวิทยุบ้างนะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่เป็นคนธรรมะธรรมโมหน่อยนักการเมืองไปซะเลยนักการบ้านไปซะเลยก็ไม่ค่อยฟังกันนะ ถึงแม้จะไม่ใช่นักการเมืองหรือผู้ที่มีอำนาจใหญ่โตในบ้านเมืองก็คิดว่าเป็นคนหมู่มากก็แล้วกันค่ะเข้าข้างตัวเองไว้ก่อน ค่ะก็เลยอยากจะขอเชิญขอชวนนะใครที่มีอะไรดีๆทั้งหลายหรือว่าใครที่เห็นว่าทางของธรรมะเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรานั่นเนี่ยต้องมาเน้นย้ำในทิศทางของพรรคการเมืองในทิศทางที่จะนำพวกเราเนี่ยไปสู่ทางสุขทางสงบกันให้มากขึ้นขอให้ช่วยกันตรงจุดนี้ให้มากเพราะว่าอย่างที่ยกตัวอย่างไว้นะครับที่พิมพ์มาเหมือนกับบริษัทของเราเนี่ยถ้าเรียกว่าผู้นำบริษัทเนี่ยมีทิศทางของการบริหารอีกทางหนึ่งเนี่ยลูกน้องก็ยากนะที่จะหาความสุขความสงบได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเน้นยอด ใช ่ไหมฮะเดี๋ยวต้องเน้นเป้า ค ่ ะ ทั้งที่มันจริงมันก็สามารถที่จะพอได้หยุดได้แต่ก็ยังต้องเน้นอยู่ต้องทำเป้าอยู่มันก็หยุดไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ก็อย่างว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมมองว่าผู้นำของประเทศหรือว่านโยบายของพรรคการเมืองหรือว่าทิศทางของการบริหารประเทศเนี่ยถ้าเราไม่นำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเนี่ยผมว่ายากที่จะไปรอดเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินกันไปกันอยู่เนี่ยมันมีแต่ทางเสื่อมแต่มีแต่ทางเสื่อมมีแต่ทางที่นำเราไปสู่ทุกข์นั้นถ้าเราเห็นว่าทางรอดของเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนแบบว่าสายเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมแต่ใจผมว่ามันไม่มีอะไรสายเกินที่จะแก้นะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเหมือนกับคล้ายๆว่าคนที่ป่วยมากนะพี่ซีน่าเวลารักษานี่มันต้อง กินยาไม่ได้ ถ้ากินยาไม่ได้ต้องอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดถึงขั้นอาจต้องผ่าตัดทีนี้ถ้าถึงขั้นเข้าขั้นผ่าตัดเนี่ยมันต้องเจ็บตัวฮะมันต้องเจ็บตัว หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย หลีกเลี่ยงไม่ได ้ เพราะถ้าเราจะหันหัวเรือกลับนะหรืออาจจะไม่ต้องถึงกับกลับแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งพุ่งตรงไปแ ค่ ทีเดียวแต่อย่างน้อยเรื่องมันก็เฉียงๆออกกระแสออกไปทางเน้นย้ำว่าออกไปทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเด่นชัดมากขึ้นแต่ไม่ต้องถึงกับเรียกว่าหันหัวเรือออกมาเลยแ ค่ ทีเดียวเลยนะผมมองว่าช่วงแรกเราอาจจะต้องเจ็บปวดกันหน่อยนะครับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันช่วงแรกเราอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเราภาวนาได้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนี่ยทุกข์ของเรามันจะลดลงหรือว่าความสงบเย็นมันจะมากขึ้นซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมองการไกลเพราะว่าเรื่องของการทำตามกระแสเรื่องของการที่เราจะส่งเสริมให้คนมีความโลภมีความอยากมีอยากเป็นอยากได้มากขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะฮะเรามีแต่ให้เนี่ยทุกคนอยากจะได้อยู่แล้ว พร้อม นะฮะนั้นลักษณะของนโยบายที่เป็นประชานิยมนี่ผมว่าถ้าประชานิยมถ้าเป็นประชาชนที่มีพื้นฐานจิตที่ดีเนี่ยผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับธรรมาธิปไตย ค ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประชาธิปไตยถ้าประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนา ประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีนี่ประชาธิปไตยนี่ก็อันตรายเหมือนกัน ค ่ ะ นั้นบางทีก็ต้องดูยุคดูสมัยแต่ถ้าเป็นธรรมาธิปไตยนี่เรียกว่าใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแต่ทีนี้ประเด็นก็คือผู้นำของเรารัฐบาลของเราหรือว่าตัวแทนของเราเนี่ยก็มีแนวความคิดยังไงตรงนี้ครับอยากจะให้พวกเราอย่างน้อยประชาพี่น้องเพื่อนพ้องคุณธรรมเนี่ยนะครับถ้าใครมีเรี่ยวมีแรงตรงจุดไหนที่จะพอช่วยกันตีคล้องร้องเปล่าเรื่องของประเด็นของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของศีลเรื่องธรรมเรื่องจริยธรรมต่างๆนะเน้นว่าขอให้ผู้นำของเราเข้ามาเนี่ยมีศีลมีธรรมมีจริยธรรมเราไม่ต้องการคนเก่งนะผมมองว่าแต่เราต้องการคนดีต้องการคนมีศีลมีธรรมซึ่งตรงจุดนี้ต่างหากที่จะพาประเทศชาติของเราเนี่ยไปรอดนะไม่ต้องหรู ค ่ ะ นะแต่ไปรอดนะครับซึ่งผมเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสเป็นช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยน่าจะช่วยกันตะโกนดังๆ ค ่ ะ เพราะงั้นอย่างที่บอกไว้ในช่วงต้นนะครับว่า ค่ะ ถ้าบ้านเมืองไม่อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยมีความเร่าร้อนกันอยู่เนี่ยใครที่ไหนจะมีโอกาสในการมาเข้าวัดฟังธรรมทำบุญให้ทานรักษาศีลนะครับก็เลยคิดว่าเราต้องช่วยกันโหนกระแสตรงนี ้ นะครับตะโกนดังๆเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการมีจริยธรรมเรื่องของการมีศีลมีธรรมนี่ให้มากนะประเทศไทยนี้ไม่ได้ยากจนขนาดที่เรียกว่าเราต้องขายประเทศหรือว่าเราต้องให้ต่างชาติเข้ามาหรอกครับผมมองว่าขับรถมาตลอดทางนี่เราจะเห็นว่าพื้นที่ท้องทุ่งนาของเรายังมีพื้นที่ว่างเปล่าอีกตั้งเยอะแยะ ค่ะ แต่สิ่งที่มันขาดไปมันคืออะไรสิ่งที่มันขาดไปมันคือขาดต้นไม้ใช่ไหมฮะ ค่ะ ขาดต้นไม้พอมันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่มีน้ำเมื่อมันไม่มีน้ำคนก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหม ค นก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเข้าเมืองหาเงินตั้งแต่ที่เราเร่งเร้าเอาเงินเป็นตัวหลักเอาเงินเป็นเป้าเอาความสำเร็จจากการที่เรามีเงินมีทองมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นเป้านี่ผมถือว่าเป็นทางหายนะ ค ่ะถ้าเราช่วยกันติดเบรกซะหน่อยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเนี่ยมาช่วยกันปลูกต้นไม้ผมมีความปรารถนาลึกๆไม่รู้ว่าจะฝันในชาตินี้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะเป็นจริงได้หรือเปล่า ในร่างขยาย ผมมองว่าประเทศรัฐบาลในฝันของผมเนี่ยนะ ค่ะ มีการประกาศเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติ ค่ะ อันที่สองคือประกาศการปลูกต้นไม้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ประการที่สามคือว่าประกาศเรื่องของการมีศีลห้าเป็นวาระแห่งชาติคิดว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมในช่วงชีวิตนี้ของเราถ้าเรามีประเด็นตรงจุดนี้เข้ามาเนี่ยผมมองว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวของประเทศชาติของเราเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนึกภาพก็พอใจเห็นความสำเร็จได ้ ค่ะแต่ถ้าเป็นไปในทิศทางที่เป็นปัจจุบันนี้เนี่ยนึกภาพยังไงก็นึกไม่ออกว่ามันจะ มันสวนกระแสกันเลยนะคะ มันจะไปตรงจุดนั้นได้ยังไงถ้าเราไม่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเราพูดถึงเรื่องของมีแต่รายได้ที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนก็เป็นหนี้มากขึ้นนะครับระเบียบวินัยของคนแย่ลงนะฮะอย่างประเด็นอย่างเช่นเรื่องของในฐานะที่เป็นหมอเนี่ย ค ่ ะ นะเรื่องของโครงการ30บาทตอนแรกก็รักษาทุกโรคแต่ปัจจุบันนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นว่า30บาทช่วยให้คนไทยหายจากโรคหรือว่าป้องกันโรคในเชิงนั้นนะฮะผมก็มองว่าจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีไหมจริงๆก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นอันตรายที่บางทีเราไม่ค่อยได้คิดกันก็คือเรื่องของวินัยของคน ค่ะวินัยคะ การที่คนเราเสียวินัยเรื่องของการดูแลสุขภาพไปเนี่ยผมมองว่ามันประเมินมูลค่าไม่ได้นะฮะวินัยของการดูแลสุขภาพเนี่ยวินัยของคนในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยในแง่ของการอดทนอดกลั้นในแง่ของความล่มสลายไปของการแพทย์เขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ย เอะไป30บาทอย่างนั้นใช่ไหมคะ ฮะใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะล่มสลายโดยสิ้นเชิงนะผมมองว่าอย่างนี้เพราะว่าเราเข้าถึงอะไรมันง่ายไปหมดนะมันเสียแค่30บาท มันง่ายไปใช่ไหม มีร้านตันแทงเมาเหล้าตกบันไดอะไรเป็นอะไรไปก็30บาทนะฮ ะ นั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเนี่ยหรือว่าการรักษาแพทย์แผนไทยเคยภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยพวกนี้ก็จะล่มสลายไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมูลค่าที่เราประเมินไม่ได้ใช่ไหมงั้นถ้าเราไม่ประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้นะครับเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับผมมองว่าอีกกี่ปีกี่ชาติถ้าเราไม่มีต้นไม้เนี่ยเราจะวางเงินอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านก็แก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งไม่ได ้ แต่ผมระหว่าเสียจริงๆว่าในช่วงชีวิตนี้ของเราเนี่ยอาจจะได้เห็นประเทศไทยบางส่วนของประเทศไทยเป็นทะเลทรายก็ได้นะพี่จินนะ จะโชคร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ ไม่แน่นะฮะไม่แน ่ถ้าว่าขออย่าได้เป็นจริงเลย ถ้ามันเป็นไปได้มันจะมีทางออกอยู่ทางเดียวคือประกาศเป็นนโยบายหรือว่าวาระแห่งชาติเรื่องของการปลูกต้นไม้เรื่องของการปลูกป่าถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับตอนที่เราทำกับยาเสพติดเนี่ยผมมองว่าทำไมเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมเราใช้เวลาแค่ 20-30 ปีในช่วงชีวิตนี้ของเราเราก็เห็นประเทศไทยเนี่ยมีความชุ่มเย็นมีน้ำอุดมสมบูรณ์ได้เพียงพอแน่ๆในช่วงระยะช่วงชีวิตของเราเนี่ย 20-30 ปีใช่ไหมครับทำไมเราถึงไม่ทำใช่ไหมรัฐบาลไหนถ้าไม่ทำนะผมว่ามันก็ไปไม่รอดผมไม่ได้ว่ารัฐบาลนี้หรือว่ารัฐบาลไหนๆถ้าเข้ามาแล้วไม่สานต่อนโยบายเหล่านี้หรือไม่ทำอย่างจริงจังเนี่ยผมว่ามันก็รอดยากศีลธรรมถ้าไม่กลับมาใช่ไหมอย่างพี่ศิรินาถ ที่กล่าวนำในตอนต้นรายการนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นวันไรแน่นอนเป็นคำขู่ที่น่ากลัวนะคะ เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ค่ะ นะถ้าเราไม่นำธรรมะเข้ามาปกครองหรือว่าไม่นำเข้ามาทำให้เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินชีวิตของผู้คนเนี่ยผมว่าเราพัฒนาไปก็สู่ความว่างเปล่าใช่ไหมอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอยู่อย่างที่เราเคยคุยกันวันหนึ่งมีคนฆ่าตัวตายถึงวันละเป็นร้อยคนซึ่งมันหมายความว่าอะไรกัน เราคงจะไม่ขนาดน้อยขนาดเดินไปสู่จุดนั้นใช่ไหมคะ ผมว่ามีตัวอย่างอยู่แล้วใช่ไหมฮะทำไมเราไม่ศึกษาแล้วทำไมเราไม่ย้อนดูเราพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าไปเพื่ออะไรเรามีเศษสถานะที่มากเกินไปเรียกว่าเกินความเป็นจริงไปเพื่ออะไร ค ่ ะ ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนเนี่ยผมมองว่าการที่เรามีเงินเยอะๆไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอไป ค่ะ เรื่องที่การดิ้นรนขวนขวายให้มีเงินเยอะๆนั่นน่ะกลับเป็นทุกข์ซึ่งยิ่งทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยยิ่งเลวลงไปอีกผมเห็นมามากเลยครับที่จริงนะผมตรวจคนไข้ที่เป็นประกันสังคมก็คือเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานเนี่ยนะเขาทำงานกันเพื่อต้องการได้เงินเนี่ยนะที่จริงนะเขาควงตากันนะควงตากันเดือนหนึ่งนี่ผมว่าอาจจะ10กว่าวัน20กว่าวันได้ไหมเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะนอนกันไม่ถึง 4-5 ชั่วโมงแล้วที่เหลือของเขาชีวิตเขาทั้งหมดอยู่ที่โรงงานสภาพที่เข้ามาหาเรานี่คือสภาพของการเป็นโรคความเครียดทั้งกายความเครียดทั้งจิตใจโรคภัยที่เกิดจากการที่เขาต้องห่มงานหนักซึ่งถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปจนกระทั่งว่าเรียกว่าเต็มที่ของเขาเนี่ยนะเขาก็ต้องลาออกจากงานเพราะเขาทำไม่ไหวพร้อมกับสภาพร่างกายที่เรียกว่าอาจจะห่มโรคไว้เต็มที่นะซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าเขามีเงินอยู่แต่คุณภาพชีวิตเขาแย่มากมันเล็กคงไม่คุ้มกัน เราอาจจะต้องใช้เงินที่หามาได้เพื่อรักษาต้องแซมร่างกายนะคะ ครับ ค่ะ แต่คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนว่าปัจจัย4นี่เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเรากำลังหากันหรือว่าเรากำลังยัดเยียดหรือว่าปลูกฝังแนวความคิดของคุณภาพชีวิตเนี่ยเกินไป ค ่ ะ เรามองปัจจัย4เนี่ยเหมือนกับเป็นเป้าหมายเหมือนกับเป็นสิ่งที่สูงสุดที่ทุกคนต้องไปถึง คือเราไปมองว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยอยู่ที่การมีสิ่งเสพบริโภคครบครัน ครับ ไม่ได้มองถึงว่าคุณค่าภายในจิตใจหรือการที่มีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมจริงๆนะคะ